sulat sa pagkalakas ng pagsabog da Jesus. Nag-cruise, nalandas, umupot, nagtawanan, nasasaktan. Story ang pinamagatang sari-sari, ilaw mula sa silang trono, walang hari. Sila, trono mo lang hari. Sana'y dahang tumulang. Nakarikot din. 1, 2, 3, 4.